mens jeg spiller min hælerne baller. For det er fodbold og morgen, det er fodbold hele dagen. Fodbold, far og selv, åh ja. Fodbold, far og alle sammen, jeg er det sidste store fund, for det er fodbold, come on, det er fodbold hele dagen. Fodbold, det er farsdag, oh yeah. Fodbold, det er farsdag. Spiller helt for mig selv, for det er fodbold, come on, det er fodbold hele dagen, fodbold, come on.